NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Big Brother zit in Beijing. En de NS schaft 5000 Chinese camera's aan, waarmee ook de Oeigoeren 24 uur per dag worden bespied. De VVD slaat alarm. En de landbouwminister stapt op. Ammoniakarme stallen mogen niet meer en Nederland houdt zich niet aan de Europese afspraken over het bestrijden van mestfraude. Komt het ooit nog goed met agrarisch Nederland? Wie luistert, is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. In Ter Apel geldt sinds vanmiddag een noodverordening. Daardoor mogen niet geregistreerde asielzoekers niet in de omgeving van het aanmeldcentrum blijven. Ze mogen zich wel in Ter Apel melden bij de IND, maar daarna moeten ze naar de noodopvang in Zoutkamp, 100 kilometer verderop, tot ze in Ter Apel aan de beurt zijn. De noodverordening moet ertoe leiden dat het minder druk is in Ter Apel, zodat er geen mensen meer buiten hoeven te slapen. Bij Buckingham Palace zijn opnieuw veel mensen op de been die hopen een glimp op te vangen van de nieuwe Britse koning Charles. Hij is vanochtend met een korte ceremonie formeel uitgeroepen tot koning. De rest van de dag zijn er geen publieke evenementen meer, maar de koning ontvangt wel ministers. Naar verwachting is de uitvaart van zijn moeder, koningin Elizabeth, op maandag 19 september in Westminster Abbey. De 112-meldkamer in Zeeland heeft veel telefoontjes binnengekregen vanwege wateroverlast. De veiligheidsregio roept mensen op om het alarmnummer alleen te bellen bij acuut gevaar voor mens of dier. In korte tijd viel veel regen in Zeeland, op sommige plekken ruim 60 mm. Ook gisteren regende het flink. Vanwege de regen zijn meerdere evenementen afgelast, waaronder wedstrijden in het amateurvoetbal. Nick de Vries maakt dit weekend zijn racedebuut in de Formule 1. Rond deze tijd begint de kwalificatie. Tijdens de Grand Prix van Italië vervangt de 27-jarige Nederlander Williams-coureur Alexander Albon, die kampt met een blinde darmontsteking. De Vries kwam gisteren tijdens de eerste vrije training in Monza al in actie in de Aston Martin van de Duitser Sebastian Vettel. Eerder dit seizoen verving hij Albon tijdens een training in Spanje, en in Frankrijk nam de Vries de plaats in van Lewis Hamilton bij Mercedes, het team waarbij de Nederlander onder contract staat als testrijder. Het weer nog. Vanmiddag trekken de buien via het zuidoosten het land uit. Vanuit het westen steeds meer zon. Lokaal is er nog wel een bui mogelijk, maar op de meeste plekken blijft het droog bij een graad of 20. Morgen bijna overal droog en zonnig. Het wordt dan ook iets warmer met maximaal 23 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A20 naar Hoek van Holland vanwege werkzaamheden dit weekend. En op de A27 van Almere naar Gorkum. Daar staat file door een ongeluk tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 4 kilometer met een half uur oponthoud. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Dutch Lease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze leaserijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op dutchlease.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Risa son mo'ethera. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex-horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex-verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je één grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit één bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Nu te zien in Breda. De grootste fototentoonstelling van Nederland en België. Breda Foto Festival. Theater of Dreams. Meer dan 60 internationale topfotografen en jonge talenten. Koop nu je tickets via bredafoto.nl. NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Poont-programma, waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. En de volgende eerbiedwaardige leden vormen de kring vandaag. Faiza Oulahsen, zij is hoofdklimaat en energie bij Greenpeace. Queenie Rajkowski, Tweede Kamerlid voor de VVD. En Charlotte Postuma, partner bij Van Iersel Luchtman Advocaten. En zij is gespecialiseerd in onder meer mestfraude. En voordat we beginnen aan ons razendsnelle rondje, ook hier een eerbetoon aan een vrouw die op niemand anders leek dan zichzelf. En thank you for everything. That's very kind. Ja, sorry, een koningin die met Birgit Paddington acteert, dat, ja, dat is toch uniek. Die kan niet kapot. Faiza, jij had het Engelse koningshuis als onderwerp in jouw korte rondje. Ik ben heel benieuwd naar jouw insteek. Ja, kijk, de Britten die missen nu al koning Elisabeth enorm. Maar ik denk, nu zij als instituut van ruim 70 jaar... En de als meest populaire royal van het Britse koningshuis nu zij overleden is, denk ik dat ze binnen nu en een paar jaar Meghan Markle nog meer gaan missen. Omdat ze haar denk ik keihard nodig gaan hebben, nu de Commonwealth uit elkaar gaat vallen. Dat lijkt er althans op. En dat ook, zei zij zelf in het interview met Oprah volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Maar ook ze heeft eigenlijk daags nog voor het overlijden van koningin Elizabeth heeft zij een interview gegeven samen met Harry in het, ik geloof, het Amerikaanse tijdschrift The Cut. En daar worden er ook allerlei toespelingen gedaan van waarom zij eigenlijk niet gewenst was. En dat is eigenlijk ook omdat zij laat zien alles wat er mis is met het Britse koningshuis. Kijk naar het verleden, kijk ook naar het racisme, kolonialisme. En die gebreken komen steeds meer naar voren. En ik denk dat nu met het overlijden van koningin Elisabeth, die gaat echt als een boemerang terugkomen. En dan denk ik, dan zou ik denken, als je Meghan Markle nog in huis had, letterlijk in huis had, dan had je denk ik iemand die nog bruggen kon slaan binnen de Commonwealth, maar ook richting jongeren en mensen van kleur. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen de komende paar jaar. Ik ga jouw beeld echt enorm nuanceren, want ik kijk er heel anders naar. Kijk, luister. Mijn theorietje, en ik ga dat binnenkort controleren, is dat de beeldvorming van vrouwen in het openbare leven in Engeland anders is dan in alle andere landen vanwege die drie gigantische koninginnen. We beginnen met Elisabeth I, bekend van haar Tilbury speech in 1588. I know I have the body, but of a weak and feeble woman, but I have the heart and stomach of a king, and a king of England too. En ja, je hebt gelijk. Victoria staat bekend om haar preutsheid en ze was hoofd van die empire. Maar ze was tot aan haar dood zeer goed bevriend met Abdul Karim, die een islamitische man uit India die haar Urdu leerde. Het hof was not amused en als een Indiase journaliste niet op zoek was gegaan naar de feiten, hadden we er nooit van geweten. En dan Elizabeth II, een vrouw die blijft werken en leven tot en met haar jubileum, precies wat je zegt, 70 jaar staatshoofd, en totdat ze de nieuwe premier Liz Truss haar zegen kon geven, 4 dagen geleden nog maar. En Liz Truss is alweer de 3e vrouwelijke premier, kon er maar om, is in Nederland. En dan denk ik aan al die belangrijke Engelse vrouwen, de schrijfsters, Jane Austen, de Bronte Sisters, Virginia Woolf, J.K. Rowling, is misschien minder literair, maar wel echt groot. Actrices als de Judi Dench en Maggie Smith, die tot hoge leeftijd door kunnen werken zonder een kop vol met plastische chirurgie. Een bloedmooie Helena Bonham Carter, die liever in excentrieke kleren van Virginia onze punkheldin kan er even niet op, maar rondwandelt in plaats dat ze de beauty queen uithangt. En Robinson van The Weakest Link mocht op de ver in de 70ste nog programma's maken op de BBC. Als je dat vergelijkt met de Franse koningen met hun eindeloze minnaressen, die nog steeds rolmodel zijn voor Franse mannen met al hun presidenten, die Franse presidenten die Franse koningen als rolmodel zien, dan denk ik die hele grote, sterke Britse vrouwen met alles wat je tegen het empire kunt hebben, maar ze hebben volgens mij die invloed gehad. En ik heb het gevoel dat Britse vrouwen echt in meer vormen, kleuren mogen bestaan dan elders. Maar dat ben ik helemaal met je eens. Ah, zij was. Maar daarom zei ik ook, als je kijkt naar de polls, de populariteit van de Britse royals, dat zijn altijd vrouwen. Queen Elizabeth, koningin Elizabeth stond op 1, opgevolgd door Kate Middleton. Nu hebben ze een man. Hun sterke vrouw is nu weg. Ze hebben nu een man. En Prins Charles, nu koning Charles moet ik zeggen, die staat vrij laag in het lijstje van populariteit. En ik denk dat ze de komende jaren dit echt enorm gaan voelen. Hun sterke vrouw is nu weg en zij hield de boel wel bij elkaar, ondanks alle schandalen en alle gebreken. En je ziet dat die gebreken, ook nu met haar overlijden, zie je ook wel echt wel kritiek, met name uit de Commonwealth-staten. Met name de eilandstaten, die echt een bittere nasmaak hebben van het Koningshuis, maar ook van het Britse Rijk. En dan denk ik, volgens mij gaan ze die ene sterke vrouw die nu in de VS zit. Markle de geheime wapen is. Ja. Queenie Rakowski en Charlotte Postuma. Hou nog even je verhaal bij je, want we gaan even naar de Vuelta. We gaan even naar Gio Lippens, want er is al bijna een ontknoping. Hè? Morgen komt het allemaal uit. Zeker, en dit is de allesbeslissende etappe. De voorlaatste etappe in deze Vuelta. De laatste bergetappe, want morgen krijgen we dat criterium in Madrid. En dan weten we dat er in het klassement verder niks meer gebeurt. Dit is de laatste kans voor de concurrenten van Remco Evenepoel om toe te slaan. En die kunnen dan teruggrijpen in de historie van het wielrennen. 2015 was het toen Tom Dumoulin in de voorlaatste rit over exact hetzelfde parcours, althans de exact dezelfde twee laatste bergen die we vandaag ook hebben, aan de leiding ging in dat algemeen klassement. 6 seconden voorsprong had hij toen op Fabio Aru. En hij verspeelde toen die voorsprong op de Puerto de la Mosquera en de Puerta de Cotos. Het kan nog allemaal gebeuren. Alleen zijn de verhoudingen dit jaar toch wel anders. Want als je toch kijkt naar Remco Evenepoel, de man in die rode trui, die Belg, die zo verrassend goed presteert in zijn eerste echte grote ronde, waarin hij als groot favoriet van start gegaan is. Ja, die staat 2 minuten en 7 seconden voor op de nummer 2 in het klassement, Enric Mas. En het zijn de ploeggenoten van Mas die op dit moment op die ene laatste call, de Puerto de la Mosquera, flink tempo maken in de hoop dat ze Evenepoel het nog lastig kunnen maken. Maar of het ze gaat lukken, ik wagen te betwijfelen. Er rijdt trouwens een kopgroep van 26 man vooruit. En in die kopgroep, daar zit 1 Nederlander. De man die eergisteren heel dicht bij de etappe-overwinning was, maar het net niet kon afmaken. Robert Geesink. Ze hebben 3 minuten en 11 seconden voorsprong. 43 kilometer nog te rijden. Ja, de modeontwerpster die ik natuurlijk bedoelde was Vivienne Westwood. Ook zo'n ontzettende leuke, gekke, excentrieke vrouw. Veel rolmodellen. Nogmaals, in alle vormen, kleuren en maten komen ze daar. Queenie Rakowski. Ja, dank Sjaas. Ja. Mijn nieuws gaat over ProRail, die Chinese camera's dumpt, maar DNS laat zich hangen. Dat is een artikel van Follow the Money van deze week. En dat DNS deze camera's laat hangen, dat is kwalijk. Want China is een land, die hebben een offensieve cyberstrategie gericht tegen onder andere Nederland. Daar maken ze ook geen geheim van. Hè? De AIVD waarschuwt hier al jaren voor. Die zeggen het is een bedreiging voor onze nationale veiligheid. Wees hiervan bewust. En door Nederland dus vol te gaan hangen met Chinese apparatuur en software, gaat China onze sluipende wijze steeds afhankelijker van hun maken. En als je nu kijkt wat er gebeurt met Rusland en onze energieafhankelijkheid, dan zou je toch denken dat onze ogen op dit moment wagenwijd openstaan en dat we op alle vlakken nadenken, waar willen wij nou wel en niet afhankelijk zijn van welke landen? Nou, bij de NS dus blijkbaar niet. Die kedenkt lekker door en die heeft 5000 camera's aangeschaft. Chinese camera's, dus dat betekent 50 Chinese camera's per trein. Maar nee, de NS heeft gezegd, wij zien geen aanleiding om die merken te vervangen. Nou, als ze geen aanleiding zien, dan kan ik bij deze kans er 2 geven. 1. China respecteert onze democratie en onze vrijheden niet. Zij vegen hun billen af met onze regels over veiligheid en privacy. En diezelfde camera's, diezelfde merken die wij hier in onze treinen gaan hangen, die worden in China gebruikt om de Oeigoeren 24 uur per dag, 7 dagen per week te volgen. 2e reden. In China geldt sinds 2017 een cyberwet. En die verplicht bedrijven om informatie en data door te spelen aan de Chinese overheid. Dus alle Chinese bedrijven aan de Chinese overheid. Dus wat er op die camera staat, moet naar Beijing, moet naar de regering. Ja, en natuurlijk. Je hebt het al gezegd, maar ik onderstreep het nog maar even, omdat het echt best heftig is. Ja, en die camera's filmen op dit moment ook onze ministeries, kan ik je vast vertellen. Daar hangen ze ook nog. Dus nou, weer zo'n konijn uit de hoge hoed. En ook nog niet zo lang geleden hadden vrijwillige hackers van de DIVD, dat is een club die Nederland online beschermt, kleine club, maar even credits via deze weg. Zij ontdekten dat China ook vrij simpel de energievoorziening van tienduizenden Nederlandse huishoudens kon saboteren. Het ging via omvormers van zonnepanelen. En dat maakt ons ook onnodig zeer kwetsbaar. Ik heb aan de bel getrokken met een collega van mij. En gelukkig wordt er nu ook onderzoek gedaan, hoe kunnen we nou zorgen dat ook die zonnepanelen een stukje veiliger worden. Nou, oké, terug aan de NS. Ik ben er klaar mee. Met al deze Chinese konijnen uit de hoge hoed. Ik heb de minister gevraagd om hier voor te gaan liggen als het gaat om de NS. En bij deze ook even een hartekreet aan alle bestuurders en inkopers van Nederland die luisteren. Het is echt mogelijk om veiligheid van je personeel en jouw klanten te garanderen zonder de veiligheid van Nederland op het spel te zetten. Zitten de regels in de weg? Bel mij, mail mij, stuur een postdive, I don't care. Maar Nederland maken we samen veiliger. Dankjewel, Queenie Rajkowski, hier. Charlotte Postuma. Ja, dank Sasia. Ik wil het graag met jullie even hebben over, als advocaat volg ik natuurlijk met belangstelling de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. En wat daar mij opviel was dat voormalig CEO van ExxonMobil, Joost van Roost, weigert te verschijnen voor de commissie. En ik heb eventjes een quick search gedaan op de cijfers. ExxonMobil en Shell hebben gezamenlijk 65 miljard bijna verdiend aan het winnen van het Gronings gas. Ze hebben daarbovenop nog sinds 1 januari 2018 van de Nederlandse staat een belastingvoordeel gekregen om 1,5 miljoen extra winsten te mogen houden ter compensatie van het dichtdraaien van die gaskraan. En dit jaar verdient de CEO van ExxonMobil 22 miljoen euro per jaar. Van 2000 tot 2017 was de heer Joost van Roost CEO. Dus misschien haalt er een paar miljoen af per jaar, omdat het iets langer geleden is. Maar ja, als het Nederlandse parlement dan zegt, jij hebt dat ExxonMobil heeft dat allemaal op Nederlands grondgebied naar boven mogen halen en die willen een aantal vragen aan je stellen om te bezien of daar wat er allemaal is gebeurd en hoe dat zo is gekomen. En daarbij zijn misschien Nederlandse ingezetenen gedupeerd. Dan is het misschien wel erg flauw dat Joost van Roos dan zegt, in de wet op de parlementaire enquêtecommissie staat dat alleen Nederlandse ingezetenen hoeven te komen. Dat ben ik niet. Ik ben Belgisch en daarom niet verschijnt. Sinds wanneer is hij Belg? Dat weet ik niet, ja. Ik denk dat het een Belg Dat hij Belg is. Maar dan nog, dit is een beetje vreemd. Queenie, ik ga jou weer aankijken. Ik liep vorige week zondag op het Museumplein. Er was weer een gigantische demonstratie met allerlei vlaggen en spandoeken. Overal werd opgeroepen tot verzet tegen de overheid. En er was één kreet die ik voortdurend hoorde. Dat was geen digitaal paspoort, geen digitaal paspoort, geen digitaal paspoort. Nou, gaat jouw portefeuille toevallig over digitalisering en democratie? Dus ik leg het jou voor. Worden wij met z'n allen bedreigd door een digitaal paspoort? De ins, de outs, op feiten gebaseerde analyses. Kom maar op. Ja, leuk onderwerp om hier een keer te komen te vertellen. Want soms lijkt het allemaal heel saai als het gaat om digitale paspoorten. Maar je ziet nu inderdaad ook met die demonstraties dat dat steeds actueler wordt. Wat is er aan de hand? Als je het hebt over een digitale identiteit of een digitaal paspoort, hanteert iedereen een andere definitie. Dus dat is vast goed om in je oren te knopen als je iemand ergens wat hoort zeggen. Iedereen hanteert een andere definitie. En ik pel hem even af van één ding waarvan we zeker weten dat er gaat komen en dingen waarvan we eigenlijk niet zo goed weten of het komt en hoe het eruit gaat zien. Wat we zeker weten, want dat heeft Europa al voorgesteld, dat is in de Tweede Kamer, in het parlement al besproken en ik als woordvoerder, is dat er een soort stelsel komt dat jij je digitaal kan identificeren in een ander land. Nou, wat betekent dat? In Nederland hebben we daar DigiD voor. Of als je een ondernemer bent, gebruik je e-herkenning. Dat is eigenlijk een manier om in te loggen dat we met enige zekerheid weten dat jij ook echt diegene bent die bij die gegevens kan of iets moet aanvragen. We weten het allemaal nog van de coronatijd. Dit soort dingen hebben wij in Nederland heel goed geregeld. Andere landen hebben nog niet allemaal een eigen DigiD. En dan heeft Europa gezegd, goh, als je beter over de grens zaken wil kunnen doen, is het handig als iedereen een eigen DigiD ontwikkelt en we erkennen die van elkaar. Dus dat betekent, stel je bent ondernemer en je moet iets in Duitsland regelen, dan zou je nu met een kopie van je paspoort naar een loketje moeten of je moet het op de post doen. En nu zou je dat dan ook, als dit uiteindelijk er komt, kan je dus gewoon met je Nederlands DigiD in Duitsland bij de overheid wat regelen. Het wordt geen verplichting. De balie blijft open, post blijft ook altijd mogelijk. Het is geen verplichting, maar voor mensen die het handig vinden, dan kan het. Nou, daar ben ik heel erg blij mee, want dat gaat het voor ons allemaal makkelijker maken. Ook voor werknemers om in andere landen te gaan werken. Nou, dat weten we zeker, klaar, dat is allemaal niet zo spannend. Wat we afgelopen maanden, maar dit weten we dus nog niet zeker, maar daar baseren dus wel al die spandoeken en partijen erop die er garen bij spinnen, dat het net zij beschuldigen de politiek en Europa ervan dat er een soort met de coronapas wilden we ook moest ook iedereen gevolgd worden en allemaal macht uitoefenen. En ja, corona is nu geen goed excuus meer. Dus nu komen ze met een Europees paspoort waar dan toch iedereen in gevolgd gaat worden. Nou, dit is een beetje zo'n soort spookverhaal. Ik kan hier vast vertellen, die link aan elkaar klopt niet, want deze plannen lagen er al ver voor corona. Dat zal de mensen die zeggen dat corona een hoax is, zullen het niet geruststellen, maar misschien de andere luisteraars wel. Wat wel een beetje nog geen concreet voorstel was, maar wel een beetje boven de markt hing, dat ging over een Europese BSN-nummer. En daarvan heeft de Tweede Kamer gezegd, dat willen wij niet. Er ligt nog geen voorstel op tafel, maar er wordt over gespeculeerd, dat willen wij niet. Want een BSN-nummer, een persoonsnummer, is bij uitstek iets wat een land zelf moet regelen. Daar ben jij als land verantwoordelijk voor. Net als met een rijbewijs. Nederland geeft rijbewijzen uit. Alle landen doen dat zelf in de Europese Unie. Maar als jij een boete rijdt in Frankrijk of iemand houdt jou aan, dan kan jij wel jouw rijbewijs zien. Wij zien totaal geen nut en noodzaak om deze Europese BSN uit te gaan geven. We hebben ook nog geen voorstel gezien, maar om al deze spookverhalen de kop in te drukken, was de Tweede Kamer gezegd, we dienen een motie in, geen Europese BSN, en volgens mij hebben we daar bijna unaniem is die motie ook aangenomen. Dus ook die kan ik vast een beetje debunken. Dat is voorlopig even van tafel, het heeft er nooit echt opgelegen. Wat er wel de komende tijd nog beter besproken gaat worden is, kan je nou bijvoorbeeld, je hebt een paspoort wat een pasje is, kan je ook een appje op je telefoon installeren, waardoor je ook je paspoort ook digitaal bij je kan hebben. Daar wordt nog naar gekeken. Dat heet dan een wallet. Nou, dat gaat nog helemaal uitgezocht worden. Ik heb allemaal vragen gesteld over hoe veilig is dat dan. Want dan kan dan één iemand alle Europese paspoorten in één keer hacken. Nou, daar moet nog een voorstel voor komen. Gaan we nog over praten. Dus ook daar weten we eigenlijk nog helemaal niet precies wat er gaat komen. Maar goed, de straat wil dat in elk geval niet. Of in ieder geval bepaalde mensen in de straat, dat laatste. Nee, dat willen ze niet, maar dan is het ook nog, maar dan maken we het veel technisch, maar ik hou hem even simpel. ook als er wel zoiets komt, betekent niet dat één iemand zomaar in al die appjes van alle Europeanen kan kijken. Dat kan je technisch ook op zo'n manier inrichten dat dat echt veilig is en alleen bij jou blijft of alleen op jouw telefoon. Dus nou, we gaan de voorstellen nog zien en nog behandelen, maar ik kan hier vast vertellen, er ligt echt geen voorstel op tafel met een soort spookverhaal dat alle Europese data op één server worden opgeslagen om alle mensen in Europa te volgen. En als dat wel zo is, dan grijpen wij als Nederland in. Wat heerlijk dat jij er weer voor zorgt dat wij door de digitale bomen het bos gaan zien. Dank, dank. Mag ik daar toch even iets over zeggen? Faiza. Tuurlijk. Over die mensen op straat. Want ik volg helemaal de zorg rondom identiteitsfraude. Partijen die zomaar bij die gegevens kunnen. Ik ben zelf altijd heel voorzichtig. Bijvoorbeeld als ik wel eens iets via Airbnb boek. Dan wordt er wel eens gevraagd om een kopie van je identiteitsbewijs. Dan denk ik, Amahula, ik weet niet wie je bent. Ik weet niet wat jij ermee gaat doen. En hoezo heb je dat nodig als ik gewoon betaal? Waar ik wel een beetje om kan lachen is als dan, zeker ook toen in de tijd van de coronapas, dan gaan mensen zeggen, ja, dan word je gevolgd, alle data wordt opgeslagen. En dan denk ik, maar dan heb je geen coronapas of een digitale ID voor nodig. We hebben smartphones. Dat dekt al de lading. Dus we hebben al grote bedrijven die heel veel data van ons verzamelen. Ja. En precies weten wat we aan het doen zijn, waar we zijn, et cetera. Dus ik vind het heel interessant hoe soms bepaalde dingen door elkaar worden gehaald. Desalniettemin blijft wel, als we zoiets krijgen, een digitaal paspoort, wie mag daar gebruik van maken? Of wie heeft toegang tot de informatie? Ja, helemaal mee eens. Dus alleen, ik weet in ieder geval alvast dat jij daar geen Chinese technologie op wil. Nee, ja, laten we China bellen. Die kunnen het vast heel goedkoop aanbieden. Ik ga vast het volgende onderwerp aankondigen. Want daar moeten we het echt lang over hebben. Want dat is ongelooflijk complex. En dan komt er tussendoor wel het nieuws. Maar dat maakt helemaal niks uit. De landbouw beheerste deze week weer eens het Nederlandse nieuws. Landbouwminister Henk Stachouwer van de ChristenUnie hield het voor gezien. De Raad van State legde emissiearme stallen aan banden. En vanochtend maakte de NOS bekend dat Nederland zijn beloftes aan Brussel over het bestrijden van mestfraude niet nakomt. Intussen klagen boeren al jaren dat de milieubeweging hun investeringen en hun gezinnen bedreigt. Charlotte, jij bent onder meer gespecialiseerd in mestfraude. Worden de boeren onterecht gepest door de milieubeweging en Europa? Of heeft de overheid ze juist veel te veel ruimte gegeven? Ja, ik zet het gewoon meteen op scherp. Precies. Laten we even bij de actualiteit denk ik beginnen, Sjaas. Ja, jij noemt terecht drie hot items weer deze week in het nieuws. En kijk, zoals jij het stelt, zo zwart-wit is het niet. Maar wat weten we? We weten dat dat Nederland een beperkt grondgebied heeft en dat er een enorme veestapel is in Nederland. We zijn echt een landbouwland. We hebben een grote veestapel. We hebben maar zoveel grond en daarom hebben wij ook een mestoverschot. En daar begint het eigenlijk mee, want daar moeten we wat mee. Mest bestaat uit stikstof en ammoniak. En dat is dus heel veel aanwezig in Nederland. En ook als we dan even inzoomen op, hè, vanochtend NOS ook, Nederland kan beloftes over mestfraude niet na. Dat komt uit Europese wet en regelgeving waar Nederland zich aan verbonden heeft. En dat ziet toe op de kwaliteit van grondwater. Nou ja, goed, mestfraude kan daar. Dus mestfraude, laten we even kort bij dat begrip stilstaan. Dat zou er dus om gaan dat er meer mest in de Nederlandse bodem terechtkomt dan is toegestaan. Dus je kan je voorstellen. Dat is wel grappig, want bij fraude denk je aan allerlei schimmige handelingen waar iedereen expres van alles, allerlei obscure malversaties regelt. Maar dit, je brengt het nu als iets veel neutralers. Nou, kijk, ook die werkelijkheid is denk ik niet zo zwart-wit. Als je bijvoorbeeld kijkt, een landelijk dagblad in Nederland heeft in 2018 het nieuws gebracht dat 65% van de agrarische bedrijven in Noord-Brabant en in Limburg of zijn veroordeeld voor een strafbaar feit aangaande de mestboekhouding, of zijn beboet of verdachten zijn in een strafrechtelijk onderzoek. Ik onderbreek je even. Ja. 65%. Ja. Nou, nu Sta ik als advocaat, sta ik agrarische ondernemingen ook bij met dit soort, in dit soort problematieken, in deze strafrechtelijke onderzoeken. En ik kan wel vanuit mijn ervaring zeggen, ik sta over het algemeen zeker geen cliënten bij die 's ochtends opstaan en denken, ik ga vandaag de regels aan mijn laars lappen. En ook als, als ik zelf stoei met dat dossier, wat vaak hele enorme dossiers zijn, en jarenlang de procedures lopen. De mest wet en regelgeving in Nederland is gigantisch ingewikkeld. Dus je kan je voorstellen, het is ook best moeilijk voor een agrariër om, om je daar geheel aan te houden. En eigenlijk mestfraude, inderdaad, de term fraude klinkt best zwaar. Maar eigenlijk kan je zeggen, iedere onregelmatigheid in de mestboekhouding, hè, de mestboekhouding moet aan heel veel zaken voldoen, kwalificeert al snel als mestfraude. Oké, dat lijkt alsof we het nu helemaal dood relativeren, maar dat ligt volgens mij toch nog anders. Maar dat gaan we bespreken na het nieuws, want het is ontzettend gezellig. Casper Meijer zit naast me. NPO Radio 1. In Ter Apel geldt sinds vanmiddag een noodverordening. Daardoor mogen niet geregistreerde asielzoekers niet in de omgeving van het aanmeldcentrum blijven. Ze mogen zich wel in Ter Apel melden bij de IND, maar daarna moeten ze naar de noodopvang in Zoutkamp tot ze in Ter Apel aan de beurt zijn. De graanprijzen zijn langzaam weer aan het dalen. Na het begin van de oorlog in Oekraïne werd tarwe snel duurder, maar sinds kort daalt de prijs weer iets. Toch is er in supermarkten en bakkerijen nog weinig van die prijsdaling te merken, onder meer door de gestegen energie- en brandstofprijzen. Bij Buckingham Palace in Londen zijn opnieuw veel mensen op de been die hopen een glimp op te vangen van de nieuwe Britse koning, Charles. Hij is vanochtend met een korte ceremonie formeel uitgeroepen tot koning. En een stadsbus heeft vanmiddag in Den Bosch een bushalte geraakt. 6 mensen die daar stonden te wachten raakten gewond. Uit onderzoek van de politie bleek dat de bus per ongeluk de punt van het glazen dak van de halte raakte. En het dak viel vervolgens naar beneden. Gatsi, Peter Kuipers-Munneke. Ja, er trekken op dit moment een paar hele flinke buien over het zuiden van het land. Misschien dat de mensen in dat bushokje daar net vooraan het schuilen waren. Dat is helemaal niet zo ondenkbaar. Want de meeste van die toch wel stevige buien zitten op dit moment in Brabant, in Limburg en ook nog in Zeeuws-Vlaanderen. Ook in de omgeving Arnhem-Nijmegen zijn op dit moment een paar flinke buien. Nou, dat gaat vanavond nog wel eventjes door. Hoewel die buien wel langzaam wegtrekken. En dan wordt het vanavond op een gegeven moment droog. Vannacht is het dan ook droog. In het oosten van het land kan wat mist ontstaan en de minimumtemperatuur die ligt morgen op zo'n 12 tot 14 graden. En morgen is er dan is dan een prima dag met bijna overal droog weer. Hooguit dat in het noorden van het land een enkel buitje valt, maar dat zal weinig voorstellen. Er staat ook bijna geen wind, de zon schijnt regelmatig en het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En maandag hebben we dan ook nog een droge dag, dan wordt het 23 graden met ook redelijk wat zon. Daarna krijgen we toch weer wat buiig weer, zeker op de dinsdag en ook in de nacht naar woensdag. En dan is de meeste regen ook weer voor het zuiden van het land. In het noorden van het land valt echt een heel stuk minder. Dan is het woensdag op veel plaatsen weer droog, maar dan donderdag en vrijdag dan komen er toch weer wat buien terug, met zon ook wel afgewisseld. En de temperatuur gaat in de loop van de week steeds verder naar beneden. Dus maandag wordt het nog 23, maar donderdag en vrijdag zitten we op zo'n 17 graden als maximumtemperatuur. Dankjewel. Wijnand Zwaan, verkeer. Nou, er zijn gelukkig niet zo heel veel problemen op de weg op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Staat wel file bij Rotterdam-Noord, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. En op de A27 van Almere naar Gorkum, daar was een aanrijding bij knooppunt Lunetten. Er staat file vanaf Utrecht-Noord, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is daarvoor dicht. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Faiza Oulachsen van Greenpeace, Queenie Rajkowski van de VVD en advocaat Charlotte Postuma, gespecialiseerd in onder meer mestfraude. En dan gaan we naar het wielrennen. De 20e etappe van de Vuelta. Hoi, Gio Lippens. Ja, goedemiddag. Ja, die gevreesde klim die hebben ze achter de rug. De ene laatste klim, de Puerto de la Morsuera. Daar hebben we 3 koplopers die daar als eerste uiteraard boven kwamen. Louis Mijntjes, Richard Carapaz en Sergio Higuita. En vlak daarachter een groepje van 7. Met daarbij de Nederlander Robert Gesink. In het gezelschap van onder meer Alexandro Valverde. En Vincenzo Nibali, die rijden op 22 seconden slechts. Dus nog steeds kansen voor Robert Geesink om erbij te komen. Straks als ze gaan beginnen aan de slotklim, de Puerto de Cotos. En daarachter dan weer het groepje met de rode trui. Met Remco Evenepoel, die tot nu toe iedere aanval weer staat. Hij zit daar in het gezelschap van de nummer 2 in het klassement. En Rick Mas, Ayuso zit daarbij, Lopez. En ook Tijmen Arendsman rijdt daar nog meer, steeds bij. De enige man uit de top van het klassement die daar weggevallen is, is Carlos Rodriguez, de nummer 5. En dat betekent dat Arendsman een kans heeft om nog een plekje te klimmen in het algemeen klassement. Van plek 7 naar plek 6. En dat zou een geweldige prestatie zijn van de man die voor het eerst kopman mag zijn in een grote ronde. We hebben nog 33 kilometer te gaan. Daarvan nog ongeveer 10 kilometer klimmen tot de finish, tot de slotklim daar in de Puerta de Cotos. Dank je, Gio. En ik ga meteen door naar Richard van der Made. Is er al gescoord bij NEC tegen Fortuna Sittard? Nee, nog niet. Het is 0-0. 3 minuten geleden is deze wedstrijd door Rob Dieperink, de scheidsrechter, in gang gezet. In een volle Goffert in Nijmegen, waar NEC direct vanaf het begin de aanval zoekt. En wel heel dicht bij een goal was, hoor. Want het was Mikkel Doelund uit een heerlijke vrije trap vanaf de linkerkant van Tanane, die weer terug is in het elftal. Dat is altijd prettig voor de pure voetballiefhebber. Legde de bal op het hoofd van Mikkel Doelund, de Deen, aanvallende middenvelder. En het was bijna raak. Uitstekende reflex van Ivor Pandoer, de keeper van Fortuna Sittard. Fortuna dat het heel erg slecht doet. Ja, je kunt er geen andere woorden voor eigenlijk voor vinden. Zo is het gewoon. Met 0 punten nog. Geen enkele wedstrijd dus gewonnen. Terwijl NEC in de middenmoot bungelt. Maar het thuis eigenlijk al maanden heel erg moeilijk heeft. We zullen het gaan zien wat deze wedstrijd gaat opleveren in een dus volle Goffert in Nijmegen. Tussenstand nog 0-0. Dank je, Richard. We gaan terug naar het landbouwverhaal. Charlotte Postuma was net aan het vertellen dat 65% van de agrariërs in de zuidelijke provincies wel eens op hun vingers zijn getikt in verband met mestfraude. Maar dat dat niet altijd betekent dat dat het gevolg is van ongelooflijk boevengedrag. Nee, exact. Dus ik denk dat we te maken hebben met, omdat wij dus in Nederland het kleine grondgebied hebben, een hele grote veestapel. Dat heeft tot gevolg mestoverschot. Daarop heeft de overheid in de loop der jaren gigantisch pakket aan wet en regelgeving gebouwd, waar die agrarische bedrijven dan aan moeten voldoen. Nou, dat is behoorlijk complex. En dat zie je dus ook in de praktijk fout gaan. En ik denk wel dat je kan zien, hè, dat over de afgelopen tientallen jaren de overheid continu worstelt met dat mestoverschot. Daar allerlei plannen voor heeft gemaakt. Allerlei, ook de technische ontwikkelingen, hè, zoals de emissiearme stallen, waar de Raad van State dan deze week van zegt, het is niet aangetoond dat die ook zo emissiearm zijn als dan als jullie stellen. Dus dat je eigenlijk ziet van er is van alles geprobeerd. Maar omdat wij ons hebben geconformeerd aan Europese wet en regelgeving. En die richtlijnen zijn wat het is, hè? Habitatrichtlijn, nitraatrichtlijn. Die schrijven voor hoe goed wij het moeten doen. En daar lopen we nu dus. En dat is dus deze week eigenlijk een heel goed voorbeeld in 2 gevallen. Zien we daarvan, lopen we echt letterlijk tegen de grens op. En dat Europa ik ga je onderbreken, sorry. En dan wil ik ook heel graag daarna ga ik naar Faiza, want ik wou nog even zeggen dat die Europese wet en regelgeving eigenlijk heel aardig was voor Nederland. Wij mochten eigenlijk meer dan anderen, omdat Europa wel zag, ja, die agrarische stand is nou eenmaal heel belangrijk voor onze economie. Je mag alleen zeggen of het wel of niet klopt, en daarna ga ik naar Faiza. Klopt het wat ik nu zeg? Ja, dat klopt. Het was echt een uitzondering. Okay, ja. Dan ga ik naar Faiza. Oelachsen. Ja, klopt. Want ik wil namelijk ook even iets zeggen over hoe komt het dat wij nu in Nederland zo'n enorm stikstofprobleem hebben. Maar misschien ook eerst, want het gaat continu over stikstof. En waarom hebben wij nou eenmaal regels, of het nou op nationaal of Europees niveau is? Die regels zijn er voor een reden. En dat heeft natuurlijk te maken met stikstof slaat neer op de natuur. Dat heeft impact op de bodem, heeft impact op de planten, op bomen. Soorten verdwijnen. En dat heeft vervolgens weer impact op insecten en vogels. En dat is echt gevaarlijk. En waar komt die stikstof vandaan? Heel verschillende plekken. Vliegtuigen, verkeer, uit de schoorstenen van fabrieken. Maar vooral vanuit de landbouw. En dat heeft te maken dat doordat wij in Nederland een ontzaglijk grote veestapel hebben. Ik heb nog even opgezocht. We hebben meer dan 11 miljoen varkens. We hebben bijna 4 miljoen koeien en iets van iets minder dan 100 miljoen kippen. En dan laat ik nog even de schapen en geiten buiten beschouwing. Dat zijn wat kleinere aantallen. Dat is echt ontzaglijk groot. Hoe komt dat? Dat komt omdat de Jumbo's en de Albert Heijns in deze wereld allerlei prijsoorlogen hebben gevoerd, wat enorme impact heeft gehad op ons landbouwsysteem. We hebben een Universiteit Wageningen gehad die continu heeft gezegd, ga intensificeren. We hebben een Rabobank gehad die continu zei tegen de boeren, ga daarin investeren, hier heb je de leningen. Maar ook kabinetten waar politieke partijen in hebben gezeten, die dat hebben gestimuleerd met beleid. Ondanks dat men wist dat het niet houdbaar was. Nu lopen we tegen alle grenzen aan. Ecologische grenzen, wettelijke grenzen. En nu komen we tot de conclusie, we moeten flink gaan snijden in die veestapel. En dat doet pijn. En ik hoorde al het verwijt van, dit is allemaal de schuld van de milieubeweging. Nou, ik vind het grappig, want het is ook onze schuld dat er geen kerncentrales staan. Dan vind ik altijd heel veel credits. Wat niet klopt, want wij hebben die prijzenoorlogen ook niet gevoerd. En ook nooit dit soort type beleid gesteund. Omdat het gewoon niet in harmonie is met de natuur. En natuur, daar moeten wij het als mensen van hebben. En wat je gewoon ook heel erg ziet bij dit systeem, is dat ook heel veel boeren er gewoon arm van worden. Hè? Bijna 40% van de boeren die leven onder de armoedegrens. Nou, ga mij dan vertellen hoe dit dan houdbaar is. En dat komt, zeg jij, doordat de supermarkten een te lage prijs betalen aan de boeren voor het vlees. Die delen in feite de lakens uit. Dus wij zijn gaan intensificeren, grootschalig, in plaats van eigenlijk kleinschalige boeren. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat er heel veel macht bij de banken en bij de supermarkten is komen te liggen. Ja, en dan als boer sta je gewoon niet zo stevig. Als wij bijvoorbeeld veel meer kleinschalig zouden boeren, veel meer groener zouden boeren, dan wordt die keten en ook zeg maar het gat tussen de boer en de consument die boodschappen doet, wordt een stuk kleiner. En dan heb je minder macht voor de grote supermarkten. Ja, en die hebben dit systeem in stand gehouden en er ook flink aan verdiend. Charlotte, dus ik snap de frustratie vinden? Van de boeren. Nou, ik denk dat Faiza terecht opmerkt. Het is, het is niet de schuld van de milieubeweging, inderdaad, wat er nu allemaal gebeurt. En ik denk ook dat dat dus door deze actualiteiten ook heel goed wordt geduid. Want dit zijn dus, je loopt nu tegen een juridische grens aan. Daar is niet aan te ontkomen. En daar had de milieubeweging ook met die twee besluiten, die dus deze week zijn gevallen, heeft de milieubeweging niets van doen. Dus het houdt ook juridisch, lijkt het een beetje, ja, vertrouwen in Europa is weg. En omdat die wet en regelgeving heel erg streng is, gaat dat juridisch nu toch wel heel moeizaam worden. Ik denk dat als je zou zeggen van, nou, we gaan kleiner boeren, duurzaam boeren, minder gericht op intensivering en schaalvergroting, zal dat, denk ik, automatisch leiden tot een minder grote veestapel, wat het probleem van het mestoverschot kan oplossen of deels kan oplossen. En dat is de oplossing. We hebben uiteindelijk veel en veel minder dieren nodig. En ik durf te stellen, daartegenover heb je juist veel meer boeren nodig. Want als je kleinschaliger gaat boeren, dan zal je ook eigenlijk meer boeren nodig hebben. Het zou nou ook hartstikke goed zijn als wij allemaal onze eigen groenten gaan verbouwen. Hè? Ik chargeer het nu even. Om ook het veel duurzamer te doen, meer variatie te hebben en veel minder dieren. En dat is waarin we die boeren ook gewoon moeten helpen. Sorry Charlotte, ja? Want ik was van de week op een diner en daar zei iemand die hier ook veel over nadenkt. Uiteindelijk moeten alle boeren moeten ambtenaren worden die zich alleen nog maar bezighouden met het zorgen voor de natuur. Dat is dus niet wat de milieubeweging wil. Want heel veel boeren hebben het gevoel, de milieubeweging is tegen ons. En ook als het gaat om de regering, de elite is tegen ons. Er wordt een soort tweedeling gecreëerd, maar dit is dus niet jouw ideaal. Nee, het hele concept van tegen boeren zijn. Boeren hebben we nodig, punt. En eigenlijk wat ik zei, ik denk dat we eerder meer dan minder boeren nodig hebben. Het probleem zit hem in de veestapel en het probleem zit hem in de manier waarop ons landbouwsysteem in elkaar zit. Het moet in harmonie met de natuur. De natuur staat op omvallen en dat is echt een probleem. Als de bijen verdwijnen, dan is dat ook een probleem voor de landbouw. Het is ook een probleem voor ons grondwater, de lucht die vervuild raakt. Dus die tegenstelling is echt een valse. En ik denk dat als ons landbouwsysteem verandert, dan denk ik ook dat de boeren daar beter van afkomen. En Charlotte, we hebben het heet over de boeren, maar er is natuurlijk een enorm verschil tussen een van die boeren die Faiza noemt, die onder de armoedegrens werkt, En ik heb wel eens een beetje naar de quote gekeken. Je hebt ook allerlei boeren die heel hoog in de quote 500 staan. En die voor honderden miljoenen omzet hebben. En die heel veel varkens naar China exporteren. Nou ja, precies, inderdaad. Want ik denk dat we ook de exportfactor niet moeten vergeten. Want je noemt inderdaad enorme aantallen dieren, Faiza. Maar die liggen niet allemaal bij Albert Heijn en Jumbo voor het Nederlands consument. We hebben een groot veestapel voor het beperkte gebied. Dus ook heel veel wordt geëxporteerd. Dus ik denk eigenlijk dat het ook al die intensivering en die schaalvergroting ook al wel van voor die prijsoorlogen in de supermarkt spelen. Dus ik hoor altijd de naam Mansholt vallen dan. Kijk, natuurlijk. Die was natuurlijk wel heel lang bewindsman, hè? Dus in een cruciale periode. Maar daar ben ik helemaal met je eens. Hè? Wij zijn een enorme exporteur. Volgens mij de op één na grootste van de wereld. Alleen is het wel zo. Ja, laten we dat nog eventjes. Niet, ja. We zijn zo'n piepklein landje. En dit is niet in relatieve cijfers. Dit is in absolute cijfers Nederland exporteur nummer 2 van varkens ter wereld. Dus moeten we even bij stilstaan. Ja. Maar het is niet voor niets dat toen Johan Remkes de gespreksronde ging organiseren afgelopen maand, dat ze de supermarkten hebben uitgenodigd. En die zeiden heel slim, en ook een beetje vals, wij gaan niet praten. Omdat zij natuurlijk ook echt een rol hebben gehad in het creëren van het systeem en het probleem maar, waar we nu als Nederland in zitten. Zij proberen zichzelf nu als stakeholder een beetje de ontkenningsrol. Maar ik denk dat dat inderdaad opstelling van Nederlandse supermarkten heel erg refereert aan wat jij noemt, hè, misschien ook het armoedeprobleem onder een deel van de boeren. Maar wat jij zegt, ja, boeren zijn net echte mensen. Ze hebben ondernemingen in alle soorten en maten. Dus je hebt boeren die inderdaad overleven. En je hebt enorme boeren multinationals. Nou, dan kijk ik eventjes naar Queenie. Is dus van de week een minister geweest, Henk Staghouwer, die zegt, ik geef de pijp aan Maarten. Ik ga dit niet voor elkaar krijgen, deze transitie. En jullie minister, VVD-minister Van der Wal, daar heb ik ook over horen roepen. Nou, dat is de volgende die valt. Hoe staat de VVD erin? Ik denk niet dat minister Christiane Van der Wal de volgende is die gaat, eerlijk gezegd. Ik vind haar eigenlijk een van de... Zij is zo energiek, zo door aan het gaan, ondanks alle rumoer of bedreiging of negativiteit. Ze heeft een helder doel voor ogen. Ze heeft een heldere opdracht meegekregen. Ze heeft de boeren verschillende keren, of niet de boeren, ze heeft een aantal boeren verschillende keren bij haar tuinhekje gehad. Mm-hmm. En dan hebben we nog, dat is toch ook wel een beetje interessant, want onze vicepremier, Wopke Hoekstra, die gaat eigenlijk over buitenlandse zaken. Mm-hmm. En die heeft toch die beroemde bom onder het kabinet gelegd. Dat 2030 niet heilig is. En toen gingen alle camera's naar Van der Wal van, oh, is ze wel lekker aan het huilen of niet? Dat had ook wel een beetje iets sensationeels, vond ik. Mm-hmm. Als ik zo onaardig mag zijn. Jij zegt, dit kan ze aan. Ja, zeker. Ik vind haar een van de krachtigste personen in het kabinet. Ik heb haar, voordat ze deze rol had, heb ik haar ook wel eens gezien. Ze is natuurlijk ook wethouder geweest, lokaal, in de provincie veel gedaan. Ik denk dat zij de beste persoon op deze plek is. En ik denk ook waar we... Wat ik ook belangrijk vind, er gebeurt zoveel op dit onderwerp. Hè? Afgelopen week weer uitspraken, Raad van State. Ook die boeren krijgen elke keer weer een klap. En ondertussen proberen we ervoor te zorgen dat we de natuur kunnen nalaten voor volgende generaties. Weet je, dat is ook gewoon belangrijk, dat de waterkwaliteit beter wordt. Er gebeurt zoveel tegelijk. Volgens mij heeft Nederland er helemaal niks aan als we nu bewindspersonen ter discussie gaan stellen of nog meer gaan polariseren. Rustig doorgaan. Laten we dan even... Ik ben blij om dit te horen. Ja, wacht even. Want dan gaan we eventjes dat spelletje, dat politieke spelletje met de poppetjes, gaan we even laten. Want dan wil ik het echt even nu hebben over die kaart. Ja, die stikstofkaart. Van der Wal is denk ik wel in een moeilijk pakket geplaatst. Want zij heeft de stikstofkaart op tafel gelegd. Ja. Die lijkt stringent. Nog eventjes uitleggen, die stikstofkaart. Er is om alle natuurgebieden is er een, zijn er cirkels getekend. Dat daar moet niet vervuild worden. Ik zeg het even heel plat, maar is dit correct? Zo plat is die kaart ook, stukken, ook wel. Het gaat ook over stukken natuur die op het punt van omvallen staan. Ja. Zo erg is het. Oké, dus kwetsbare stukken natuur. Precies. Daar zijn cirkels omheen gezet en daar moeten de landbouw niet vervuilen. Dus overigens gaat het daarbij ook om akkerbouw, hè? Zeg ik dat ook goed? Het gaat om alle stikstofuitstoot in de landbouw. Goed, maak je dan, punt. Ja, en dan Van der Wallen heeft dat eigenlijk zo moeten presenteren. En dan haar collega die de perspectiefbrief aan de boeren zou aanbieden, die is nu opgestapt. En de minister-president zegt, ik weet niet of die nou op hele korte termijn, of we die nog kunnen verwachten. Dus Van der Wallen is daarmee, denk ik, ook wel een heel moeilijk pakket geplaatst. Hè, okay, Charlotte, ik ga je weer, want jij zit er te goed in. Ik ga even alle luisteraars erbij betrekken. Ook degene voor wie dit niet meteen een bekende kreet is. De perspectiefbrief. Er komt dus een brief. Die stikstofkaart. Een groot aantal boeren maakt zich dan zorgen. Wat betekent dit voor mij? Dan zou je zeggen, okay, daar moet meteen gecompenseerd worden. Die compensatie zou geformuleerd worden in de perspectiefbrief, maar die is er nog niet en daarom is er onrust. Ja, dus eigenlijk wat je ziet is dat er wordt nu, we hebben jarenlang gezegd, nou, als we maar gewoon weer een beetje uitstel aan Europa vragen, als we toch maar weer een beetje doorgaan zoals we nu doorgaan, doen we onze ogen dicht, is er vast niks aan de hand. En nu zien we eigenlijk dat ook met rechterlijke uitspraken, maar even los van dat het verplicht wordt, dat het gewoon belangrijk is, ook voor onze natuur, voor toekomstige generaties, dat we iets gaan doen aan hoe we nu land bouwen in Nederland. En dat betekent niet dat alle boeren weg moeten en dat alle boeren allemaal slecht zijn. Weet je, zijn ook goede voorbeelden, et cetera. Maar wat wel belangrijk is, is als je op dit moment boer bent, op welke manier dan ook, en je krijgt zoveel onzekerheid over je heen gestort, elke week gebeurt er weer iets nieuws, dan is het gewoon alleen al vanuit medemenselijkheid belangrijk dat er perspectief komt. Want daar ben ik echt van overtuigd, Nederlanders zijn wendbaar genoeg, innovatief genoeg om mee te bewegen met dat wat nodig is. Maar dan moet je wel even weten, waar willen we dan met z'n allen landen? Wat is dan Precies. Die horizon waar we heen moeten? En daar was die perspectiefbrief. Quini. Rutte zegt altijd dat hij niet van visie houdt, maar jij wel. Quini voor president. Nee, ik word hier helemaal blij van. En het gaat om perspectief, maar het gaat vooral om duidelijkheid. Want die kaart gaat ook laten zien, moet ik alles omgooien als boer? Moet ik stoppen? Kruip ik door het oog van de naald. Je hebt duidelijkheid nodig. Ja. En wat ik dan toch wel lastig vind, is blijkbaar als een aantal met stalen buizen op politiebusjes gaan staan, gaan dreigen, gaan intimideren. Dat doen ze zowel bij politie tot aan bedrijven die de snelwegen op een gegeven moment gingen opruimen. En vervolgens hoor ik een Hoekstra zeggen, maar ook andere politici, waaronder ook kabinetspartijen, zeggen, nou, ik heb er eigenlijk wel begrip voor en we gaan nog even nog een paar maanden praten. Dan denk ik, ja, maar we hebben een afspraak gemaakt. We lopen tegen juridische grenzen aan. We lopen tegen ecologische grenzen aan. Nu doorpakken. En dat is nu wel wat ik mis. Want we gaan nu eigenlijk nog langer praten en ook nog langer die onzekerheid in stand houden. Ik denk dat praten en onzekerheid niet per se elkaar hoeven tegen te spreken. Want nee, ik heb het over onduidelijkheid die het eigenlijk creëert. We blijven nu langer op die onduidelijkheid zitten voor die boeren. Dus die perspectiefbrief moet snel komen. Moet snel komen. Ja, en dat moet een nieuwe minister gaan doen. En moeten we niet ook heel goed differentiëren tussen kleine boeren die het moeilijk hebben en die hele grote mensen met wie we helemaal geen medelijden hoeven te hebben. Want ik heb het gevoel dat we de hele tijd hebben over de boeren, dat we alles over één kam scheren. En volgens mij gaat daar een deel van de discussie ook mis. Ja, vergis ik me? Nou, volgens mij zijn er net zoveel soorten boeren als dat er boeren zijn, denk ik. Precies. Wat hier gewoon belangrijk voor is dat twee dingen kunnen echt hand in hand gaan. Dat is dus zorgen voordat we de natuur weer beter maken en niet alleen maar verslechteren. En dat we boeren hebben in Nederland die ook gewoon een goede boterham kunnen verdienen, ruimte hebben om dat te doen, op misschien een nieuwe manier, ruimte voor innovatie, et cetera. Die twee dingen hoeven echt niet los van elkaar te staan. Maar daar is die perspectiefbrief dus wel zo belangrijk voor. Nou ja, en ook de uitvoering ligt bij de provincies, hè? Dus het is voor een provincie ook een goede gelegenheid. Van de stikstofkaart. Van de stikstofkaart. Het is voor de provincie denk ik ook een goede gelegenheid om met boeren die duurzaam verder kunnen, om te tafel te gaan en te proberen misschien om de andere boeren een passend voorstel te doen die veel minder passen bij het toekomstperspectief. En wanneer denk je dat de provincies daarmee aan de slag gaan? Nou ja, zodra, dat weet Queenie misschien beter, maar zodra ik denk de hele set, dus inclusief de perspectiefbrief, gereed is, want dan weet de provincie ook wat ze kunnen bieden. Maar de perspectiefbrief was, nou, ik heb begrepen, wel zeker in concept klaar, maar Europa zag er verborgen staatssteun van de Nederlandse overheid in. Dus het is wel van belang dat juristen heel goed kijken naar wat ze in Europa aanbieden, want zo, hoe eerder deze brief juridisch op orde is, des te eerder zullen de boeren ook een perspectief dus denk ik, kunnen ontvangen. Dus er moet maandag een nieuwe stachhouwer komen. Ja, misschien wel. Ja, Faiza? Denk hoe eerder, hoe beter. En vooral ook echte oplossingen en niet allerlei technofixes om toch nog een soort van een soort van pleister op de rond. Want het doet nu pijn bij de boeren. En wat ik ook heb gezien de afgelopen weken, hè, want we gingen weer met z'n allen aan tafel, we gingen nog even praten over die doelen, dan zie ik ook toch wel van, kunnen we misschien de koeien ander eten geven? Kunnen we misschien wat doen met die messen in allerlei bijzondere apparaten stoppen, waardoor het minder vervuild is? Weet je, dat zijn allemaal fabels. Dat weet jij, de vergistings... Dat zijn co-vergisters. Maar dat is niet... Ja, precies. Nee, maar ik heb dus over... Zijn, maar dat heeft je echt ophouden met alle technische randverschijnselen. Maar we moeten naar de kern. Precies. De innovaties. En minder dieren. Minder dieren en groener boeren. Queenie, heb jij al iets gehoord in de wandelgangen over een nieuwe minister en van welke partij die dan moet komen? Moet dat dan weer ChristenUnie zijn? Of kan dat ook iemand van een andere partij zijn? Nou, volgens mij kan het altijd, maar de ChristenUnie is natuurlijk nu wel aan zet. En Carola Schouten, zij is minister voor armoedebeleid. Zij neemt nu tijdelijk ook zijn portefeuille waar. Dus nu doet zij dat samen met Christiane. Het is niet zoals dat zij geen verstand heeft van landbouw. Dus dat zou misschien... Dit is misschien na Christiane van der Wal wel de meest ingewerkte minister op dit dossier. Ja, dus en als die dan een beetje leuk samenwerken, dan gaan de vrouwen het gewoon oplossen. Dat zou mooi zijn. Mag ik jullie hartelijk danken. Faiza Oulachsen van Greenpeace, Queenie Rykowski van de VVD en advocaat Charlotte Postuma. Deelname aan de kring is uitsluitend op uitnodiging, maar we zijn uitzinnig blij dat u hebt geluisterd. Volgende week stoppen we de Nederlandse politiek in de MRI. Hoe luidt de diagnose? Tot de volgende kring, zometeen Wieger en Fidan. NPO Radio 1. Wolf, de documentaire over de terugkeer in Nederland van dit machtige dier, gaat in première. Mensen denken de wesp en de vlieg en dan houdt het al op. Oh ja, misschien nog een lieve heersbeestje. En ze zijn echt allemaal stuk voor stuk leuk. Door het ambassadeurswerk van Pieter Derks is de waterschorpioen verkozen tot insect van het jaar. En laat die nu volop te zien zijn. En verder, de podcast van Vroege Vogels over het uitzetten van wilde konijnen in natuurgebied Noordduinen, de wekelijkse Venolijn en we maken de shortlist van de Jan Wolkersprijs bekend. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 Middellandse zeecruise op basis van vol pension en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Picasso, Warhol en Banksy. Leer alles over moderne kunst in de inspirerende online jaaropleiding van de Vrije Academie. Schrijf je in en start binnenkort of kom naar de gratis infoavond. Kijk op vrijeacademie.nl. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden?